ועל כן הם מרומזים בפסוק זה כי כסותו לבדה, שמדבר ממצוות השבת תאוות ביום ובלילה כי הם בחינה אחת. כי מצוות השבת תאוות הוא בשביל תיקון התגלות ההתפארות שהיא בחינת ציצית ותפילין, שמרומזים בפסוק כי היא חסותו וכו' וכנל.